أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنيق دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البيس، ما لكم تلبسون حلة البيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعند جستي يلي دلكين بملك استواد نجم خليسان كسر دوادا برنامج كديرة الجمعها أو تضباد ولبة مانتو أو كلا أو جمعات كده جستان وربهنت إسلام جاهي الفرقان تضباد كان برنامج كوح أين ديرة كسر الدنا وح أيهين عيدا كأتمس إلو بدل يو ششيها أفريقان تأميسوم برنامج كوح مرتكوا أقويهن محمود أوغاس أنا جو محمد ظهر أي برامج كده لسه عسينية ومركز يدير الدجمعها. كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن، كيف أمست إذا مرتع للفتن، مزقت المحن دب فيها الوهن، شردت المحن. وحن دي لانها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي نوغودة قلنه برنامشك قلاف مدسو جي تمي او لحيا دورة فدرالك اي وحلوغوية رمي دوغة افريكا اي اوغودان بينتي كسو بيشو مي ان بدلو مقع عيدة مدى شيشيها امي صوم اسلام اركان اللوغوية رو اتمس عيدة مدى اتمس اي كسو ده ميدوغا افريكا وحانا اي امنيغا كالووريغ دونان ايدا مادا شيشايها اميسوم هولغالك اتمس او كميلغار اه ايا سعون دونا مدلا بسانا اه وحانا لخير ايا ان ايد قود هان دالك اساقا بحان بيشا ديسمبر اللا بدا كن لغاتن اي سدح دا وحا اي قبن دونان شاقوين كي اي هيا ايدا مادا اميسوم مارك ايو ادلا تلبا سانا وحا اي امنيغا كووريجين دونان ايدا كدولد ايا لغيري وارك صباحي ميدوغا افريكا dowlkii bilood ee la soo dhaafay ayuu soo jiitamayay qorshahan waxaana ka dhashay dood adag oo u dhaxaysay dowlad federaalka iyo midowga afrika sida muuqata midowga afrika waxa ay waqti dheeraad u heleen ciidamadooda jooga soomaaliya howlgalkan oo si rasmi ah u bilaabanaya sanadkan aynu ku gudu jirno ee 2022-ka ayaa ku eg 2023-ka lamaana oga caqabadaha uu la kulmi doono hadaba aqooyahan maxamuud ugaas oo toddobaadkan marti ku ah barnaamijka diirada jimcaha ayaan ugu horeyn weydiinay bal inuu nooga waramo shirka ka dhacay Addis Ababa ee lagu go'aamiyay in Amisom laga bedelo magaca oo lagu yeero Atmis iyo wax uu ka dhigan yahay mashruucan cusub ee shaatiga lagu bedelayo Amisom. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waan ku salaamayaa Maxamed Daahiro adiga iyo khayaarta kale ee idaacadda Al-Furqaan iyo dhageystayaasha barnaamijkan ee la socdaba. Intaa ka dib hadaan su'aasha u soo laabto. Runtii waa arin dhowr wajih leh. Kooxdan hadda meesha joogta ilaa xad waxay isku daydaa inay soo muujiso oo Soomaalida iyo dadka kaleba isugu muujiso inay tahay dowlad madax bannaan ee awood u leh ayadu inay maaragtay amaankeeda iyo dhaqaalaheeda hoose iyo waxyaabaha la midka ay ku filnaato inkasta oo waaqicu iyo xaqiiqadu ay sideeda ahaan doonto inkasta oo duulankaanu ilaa rabitaanka dadkii soo mareegay ay wax iska bedelayaan ama arintu si kale isku bedelayso oo sidan ahaan doono inay haddana sawirka guud wax ka bedelaan oo sidii shalay meeshii xabashadu ay duulankan hormoodka u ahayd Amisom loogu bedelay maanta aan huga laga bedelo oo loo xiro hu ah mas'uuliyadda koobaad iyo hormoodka iyo waranka afkiisu inuu yahay ciidamada Soomaali ah iyo ciidan qaran waxay ku sheegayaan amniga wadanka iyo dawladana ay ciidamadaas mas'uuliyad ka yihiin Amisom tuna kaliya ay tahay caawimaad yaan kooban aan maaragtay wax aan koox iyo ciidan la garab taagan inay tahay sawirka noocaas ah baan moodaa ama ay tahayba inay isku dayayaan inay sameystaan waxa marka muuqata sawirka noocaas ah aragtidaasu inay tahay mid aan anfacaynin ama wax ka bedelaynin yoolkii ay lahaayeen iyo rabitaankii iyo khidadihii ay degsanayeen dawladihii ciidamadoodu ka joogeen iyo dawladihii maaragtay ku qanciyay arintaas ee ku biilayay Mareykan iyo reer galbeed iyo wixii la halmaala quwadahaas ah marka dhowrka waji markii laga eego wax macna ah oo uu ku soo kordhinayo ama uu ka bedelayo ama arintaasi ay maaragtay isbeddel dhab ah ku keenayso hawlgalkan iyo duulankan iyo qaabkan waxa arintani ay ka bedelayso runtii ma jirto waxaan wada qiyaasi karnaa ama ummad Soomaaliyeed ay ka dhareegsan tahay masiirkooda waxa uu ku dambayn doono haddii saaka ay dhacdo in sida ay sheeganayaan ama TV-yada ka sheeganayaan oo uga khudbeynayaan in la yiraahdo Amisom baad tusaale ahaan ka baxaysa waddanka ammaankiina idinka ka mas'uul ah ugu yaraan xarumihiina ammaankooda idinka ka mas'uul ah arinta waxa ka dhalanaya iyo waxa ay ka dheefayaan iyo sida waaqicu isku bedelayo runtii waxaan aaminsanahay qof kasta oo Soomaali ah la socda waa arin uu qiyaasi karo ka dhareegsan yahay natiijadeedana uu iska sii og yahay farmaajo hadii uu yahay maaragtay dowladda iyo awoodda maaragtay cidda awooddan sheeganaysa waxaan maaragtay wada ognahay inuusan ka ciidan bannayn kana qadiyad fiicnayn Ashraf Ghaniga Afghanistan haystay hameen madow xataa staafkiisii qaadan waayay ee keligiis diyaarad maaragtay isu dhumaalaysa ugu baxay marka arintaas waa arin masiirkeeda aan ognahay iyo meesha ay ku dhamaan karto wayahay maxmuud oo howlgalka ATMIS oo 2 sano lagu jaangooyay kan waran muxuu ka duwan yahay kii AMISOM ma ciidamo ka duwan kuwa afrikaanta ee hadda jooga ayaa ka qayb galaya mise iyagu un ayay ahaan doonaan xaqiiqatan waxaan aaminsanahay wax iska bedeli doona howlgalkan ma jiro magac waa la bedelaa runtii dhaqamada lagu yaqaano macruufka ay ku yihiin haday taariikh noqoto iyo haday taaga noqotaba buu ka mid yahay marka albaab ka soo xirmo maaragtay inay sidii jirjiroolihi ay maaragtay midabka iyo magaca bedeshaan waji kale ay sameystaan xataa yoolalkoodii ay dib u qeexaan ayagoo xaqiiqatan isla yoolkoodii uu maaragtay daba jooga marka AMISOM ama ATMIS ha loo bixiyo ama maaragtay ciidanka xoogga qaranka Soomaaliyeed ha loo bixiyo ama Xabashaha ha loo bixiyo wixii loo bixiyaba AMISOM waxay ahaanaysaa hawlgal iyo duulaan shisheeye iyo maaragtay reer galbeed iyo afrikaan iyo maaragtay gaalo cadaawo taariikheed u qabta ummadan iyo diinteeda iyo qiyamkeedu ay ku joogaan ama ay ku soo qaadayaan wadankoodii iyo maaragtay noloshoodii iyo maaragtay dagaal lagula jiro isbeddelada ay ummadani maaragtay ay rabto ama ay jeceshahay inay ka hirgalaan dhulkeedii maamulka ay jeceshahay inuu maaragtay ka horgalo ama ka shaqeeyo dhulkeedii nidaamka ay jeceshahay inay ku kala baxdo oo ay isku maamusho oo ay aaminsan tahay inay ku kala badbaadayso horumarkeeduna uu ku jiro wuxuu nidaamkan iyo maaragtay duulaankan iyo manduumadani ay ahaanaysaa mid xaqiiqadeedu sidaas ay tahay ilaa ay waddankan isaga huleesho oo maaragtay ay ku fashilanto rabitaankeeda iyo yoolalkeeda iyo waxyaabaha ay hiigsanayso oo ay maaragtay 15 sano isku dayeysay inay qori caaradi ay ku fuliso maadaama wax rabitaan iyo wax abitaid ah maaragtay iyo wax xushmada ummada Soomaaliyeed iyo mujtamaca muslimka ah ay u hayaan aysan jirinin marka waa kaliya mashruuc iyo isku day iyo arin maaragtay looga gol leeyahay in waqtiga lagu sii dheereysto macna cusub iyo waji cusub loogu yeelo maaragtay hawlgalkan iyo duulaankan wadanka lagu joogo loogana dabaasho fashilka iyo runtii waxa uga dhashay maxsuulka uga dhashay ilaa hadda 15 sano ay maaragtay wadankan duulaanka ku joogeen balaayinta dollar ay ku qarash galeeyeen kumanaanka ciidanka ay uga dhinteen kumanaanka kalena ay uga dhaawacmeen ilaa haddana wax maxsuul ah oo ay ka hayaan aysan jirin marka waa arin waji bedelashadii maaragtay ay soo sameeyeen kamid ah waxaan xasuustaa resolutionka waxa UN Security Councilka lagu magacaaba ay saxiixeen 20kii February 2007 authorizationka ama maaragtay ogolaanshaha la siiyay African Unionku wuxuu ahaa 6 bilood maaragtay mandate-koodu inuu noqdo oo AMISOM mandate-kooda koobaad uu 6 bilood noqdo waxa maaragtay la soo helaya qofkii baara inta jeer maaragtay cusboonaysiin lagu sameeyay mandate-ka dib u qeexid lagu sameeyay maaragtay hadafka iyo waxyaabaha ay tiigsanayaan inta go'aan maaragtay magac bedelasho ah maaragtay la isku dayay in hadba hawlgalkan waji cusub loo yeelo oo qaab cusub looga dabaasho fashilada soo wajahaysay inta jeer la isku dayay waa taariikh maaragtay 15 sano ee soo taxnayd dadkuna intiisa badan ay la socdeen marka arintani waxay uga bedelan tahay kuwii hore haday dhan magac tahay iyo haday maaragtay dhan manhaj tahay iyo haday dhan hadaf tahayba waxay uga bedelan tahay maaragtay wixii hore ay soo sameeyeen iyo go'aamadii kan la midka يوح معناها عصب أي كسو كردينيسو دولان كان إيه قرشها أميسوم إيه الدولة ذها ماركتي تخطيط كان لها إيو ماركتي ربيتان كودا أي أرنتان كفلونيين أفريكانتو رنتي وحيس كبدلية مجران واتاي أتمس وحالي يري وحي هايستان وقت عيمن أو أمنيق أي كوريجيان كنا إك ديسمبر لبدا كون إسدحي لباتنك كورن محمود تاسم الصورة تقالي كرتا عداد خيميسيد أرطا لبسانو وقتيو إدي رابطان كيداله أوو ديدونو أي كتشوهتو أي وحكو بدالي كرتو وايتا عسا أهاتي مركي لغا هالو ما مولادان دوا ديليفكا لبسانو واحد مودا إني ماركتا أي مالين يابيل يوحلا ميدا رونتي أي وغادي كانتاهي شان يطمان كاسانو هولغل كاسو وميشا كاسو عدي يكوهربا سند كستا يابيل كستا يا دور كي بلاده كستبا وحى ودن كي حمر لجسود الدين يا كمانان إذا ما لجسوا توبري ودمك لدوان وعالم كا إلى شيء نسبة إذا ما توبري مركا شني طبعا كاسنو كمانان كأكون إذا كاهل توبري ملايين الدولار يا بلايين تلجو قرش كري دذلك هري همين لجو بحنا يا درونس يا ديار ذها للدول تاجين يا مراكيبتا هوب كلوسو دوفينا يا نوعية كلدوان وعصر جاه الله سينا يا tababarada kala duwan oo xataa diyaaraduhu ay ku jiraan oo la siinayo 15 sano wax ay ka bedeshay iyo wax hor u socday u keentay iyo wax awooda oo ay siisay ama u abuurtay maamuladan iyo dawladani ma jirto waxaan marka taa uga qiyaas qaadan karnaa isbeddelka 15 sano ku dhici waayay ama wax u hirgeli waayay 15 sano kumanaanka tababarka loo siiyayna ay u qaban waayeen oo 2 sano gudahood ay ku helayaan ama ugu suurtagalaya horta wuxuu yahay ba su'aal u baahan su'aal meesha ku jirta isweydiin u baahan jawaabteeduna ay tahay runtii mid aan ma aragtay ka wada dhareegsanahay ama aan wada helin amisom waxa u muuqata dawladaha ma aragtay daba jooga ama daba fadhiya iyo reer galbeedku iyo mareykanku ay ka mid yihiin ay ka dhareegsan yihiin awooda ay u leeyihiin maamuladani iyo dawladan federaalku inay suqto amaanka xarumaheeda ugu muhiimsan sida madaxtooyada way ka dhareegsan yihiin ma aragtay ixsaayiyadkeeday hayaan maalin kasta ay ma aragtay taaka ula socdaan sirdoonkii dhamaabay ma aragtay wadanka ayagu gacanta ku hayaan oo ma aragtay xogtii maamuladani ma aragtay ay lahayeen bay gacanta ku hayaan waxay ma aragtay ugu yar oo ay og yihiin madaxtooyadii wadanka looga arimayay iridadeedii maalin walba in saraakiishu ugu sareysay dhanka ciidanka xataa wax kaliba iska daayeen ma aragtay lagu leenayo marka waxay og yihiin sida arintani maareeytay dhalanteedka iyo khiyaaliga iyo heesta u tahay go'aanka ay qaadan karaan ama qaadanayaan ama qaadan doonaan mar walba wuxuu ku xiranayahay taqdiidkooda iyo ayaga rabitaankooda baay maareeytay iyo inta uu muuqata buu ku xiranayaa ama ayagu go'aan khalada oo masiiri ah galeen ama yeesan gelin waa barnaamij kala taasi laakiin markasta wuxuu ku xiranayahay ayagu maareeytay go'aanka arinta ay ka qaataan saameynta ugu badan ay ku leedahay sida ay u arkaan suurtagalnimada iyo waxa uga qabsoomaya danahoodii iyo yoolkii iyo hadafkii ay meeshan kala hayeen hadii arintoodu maalintii maanta ay quus gaarto sidii ay uga quusteen Afghanistan iyo wadanka muslimka ah ee nagu wadciga ama nagu taariikhda ah runtii waxay ku qasbanaan doonaan go'aankii ay ka qaateen Afghanistan mid la mid ah inay ka qaataan nimankan maaragtay ay maaragtay uga baxaan Facebook ay uga baxaan sidaana ay qoladan maarta ugu qasbanaato inay sidii kuwii saaxiibadoodii afgaaniyiinta ku dhacday inay diyaaradaha Mareykanka ku daba dhagaan oo ka soo daataan maalin cad la soo sawiray oo ka daadanaya amisom ayadu iyo dawladahan ciidamada ay ka joogan wadanka runtii waa wadamo ay maaragtay madax faajiriin oo diktaatiriyiin oo ay haystaan biilna ku qaata joogitaanka ciidamadooda ay joogaan wadankeena biil ku qaata ayagu markasta waxaad moodaa inay door bidayaan in biilkaas uu sii socdo maadaama aysan dee wax dana ka lahayn kumanaanka askarta ah oo ay ku waayayaan oo uga dhimanayso uga dhaawacmayso aysan dan ka lahayn ayagu mar walba waxay door bidayaan in mushaarkada goodaas iyo kunadaas iyo sandareertada reer galbeedku ay siinayaan ay u sii socoto howlgalkan uu sii socdo wixii ku gubanaya iyo wixii askar ku leenaysa iyo wixii ka qabsoomay iyo fashilkii ka imaanay ayagu waxdana kama leh sida nolosha dadkooda iyo wadamadooda iyo dhaqaalahooda iyo maareeyta hormarkooda aysan dan uga lahayn tusaale ahaan Yoweri Museveni oo kala 40 sano madaxtooyada wadanka iska dhex fadhiyo nolosha dadkiisiina maaragtay ay Soomaalidu taqaano heerka ay joogto iyo meesha ay tahay buusan dan uga lahayn maaragtay waxa uga leeda ama askarta uga dhiganta iyo tirada uga dhaawacmata duulaanka ay wadankan ku joogaan sidaa darteed markasta asaga waxa u daran biilka reer galbeedku iyo sandareerada dawladdiisa ay ku siinayaan nidaamkiisa joogitaanka askartooda ee wadankan ay joogto marka saddexdaas kooxood oo saddexda meelood kale joogta ayuu go'aankaas u dhaxeeyaa qolada ugu nasiibka daran ee ugu liidata waa kuwan daba dhilifka ah ee Soomaalida ah oo ayagu mar walba ku qasban inay fuliyaan go'aan cid kale ay soo gaarto dibadda lagu soo gaaray oo dana kale markasta u adeegaya waxa fudud oo maaragtay aad wax fudud ah in go'aan kasta oo la soo gaaro oo dowladahaas iyo manduumadaas caalamiga ah ay soo gaarto maaragtay lagu qanciyo halkaasna ay ka sii wadaan u adeegidda iyo u dabadhilifaynta dowladahaas maaragtay iyo danahooda iyo howlgalka duulaanka ku jooga wadankeen. Waatay Maxamuud, aan ku laabanno shisheeya Afrikaanta, markii ay Soomaaliya kusoo duulayeen nooga waran sida ay kusoo gaareen dalkan. Xilligii howlgalkan iyo duulaankan wadankanaga lagu joogo muddada 12 sano uu bilowday waxay ahayd xilli maaragtay xasaasi u ahaa isbedelo runtii aad loo mahadiyeyna ay ka dhacayeen ama ay ka dhaceen ama ay ka bilowdeen dhulka Soomaaliyeed buu ahaa xilli muddo maaragtay 12 sano ah kadib burburkii dowladdii dhexe oo maaragtay Mooryaan iyo hogaamiye kooxeedyo iyo maaragtay maamulo daba dhilif oo si hoose looga sameeyey gobollada kala duwanaa ee wadanka ay maaragtay muddada 12 sano ah dhan kasta ay maaragtay dhibaato iyo hagardaame iyo culays uga hayeen nolosha dadka Soomaaliyeed. Xilliga maaragtay 12 sano kadib ahna dad Soomaaliyeed oo maaragtay ka damqaday xaaladii iyo wadcigii hadday noqoto mid ammaan iyo mid dhaqaale iyo maaragtay mid nololeed ba ummadii Soomaaliyeed ay ku sugnayd khaasatan koonfurta Soomaaliya dad ka damqaday ay u istaageen maaragtay inay ka rafciyaan ama ay ka dulqaadaan nimankii hogaamiye kooxeedyada ahaa oo maaragtay ummadan nolosha iyo nabadda iyo maaragtay xasiloonida u diidana dowladaha shisheeye ee daris iyo mid dheer labadaba ahna u kala shaqeynayay oo ummadda Soomaaliyeed qabiil qabiilka isugu dirayay. Arintaas waxaa ka dhalatay inuu meesha ka soo baxo nidaam islaami ah oo maaragtay dunidii iyo dowladihii maaragtay gaalada ahaa ee adduunka subabaawarka iyo quwadaha ka sheeganayay ay khatar u arkeen saydaradoodii caalamka ay ku haysteen iyo saameynta ay ku lahaayeen iyo hoggaankii siyaasiyan ay adduunka u hayeen ama u hayeen ama ay isu arkeen arintaasoo ay khatar ku noqotay carqalad toosa iyo caqabad maaragtay aysan ka gudbi karin ay ku noqdeen danahoodii ku raacnaa oo ay wadankan iyo ummadan ka lahaayeen ama ka dhex fushanayeen. Arintaas waxay ku qasabtay inay qaataan go'aamo iyo maaragtay tilaabooyin ay ku xaqiijinayaan in maaragtay danahooda iyo rabitaankooda uu meeshan ka shaqeeyo danahaas iyo tilaabooyinkaasoo runtii xaqiiqatan uga dhignaa markasta ummadda Soomaaliyeed dhibaato dhan kasta ah duulaan lagu soo qaadayo wadankeedii iyo maaragtay diinteedii iyo wixii ay aaminsanayd iyo nolosheedii maaragtay ka dhan ah arintaas waxay maaragtay markii waaqiciyan loo turjumay ka dhashay duulaankii ciidamada Itoobiyaanka ee xabashidu uu Malle Zenawi hogaminayay ay wadanka ku soo galeen sida maaragtay ay maaragtay ku burburiyeen ama dhul badan ay uga qabsadeen midowgii maxaakiimta oo muddo 6 bilood gudaheeda isbeddelkii la ogaa ka sameeyay dhanka ammaanka iyo dhan kastaba ugu yaraan caasimadii wadanka ka sameeyay gobollo badanna maamulkiisii ku baahiyay arintaas iyo go'aankaas ah in maaragtay reer galbeed iyo dowladahaas la midka ah ay maaragtay adeegsadaan Itoobiyaan iyo xabashadii dariska la ahayd dhulka Soomaaliyeedna haysatay cadaawada taariikheedna ay kala soo dhaxaysay ummadan Soomaaliyeed waxay ku keentay maaragtay inay caqabado kala kulmaan oo waxyaabo ayna ku xisaabtamaynin ay uga soo baxaan ama ka hor yimaadeen duulaankii xabashadu ay maaragtay la isticmaalayo iyadoo askarta xabad ridaysa ay ka ahayd waxaa dhacday in ummadii Soomaaliyeed guud ahaan ay ka hortimid maxakiimtii markay burburtay muqaawamo iyo maaragtay xarakatu shabaab oo iyadu xilligaas maaragtay dhinacna u aruursanayd awood gooniyana lahayd mowqif iyo hadaf cana lahayd inay maaragtay dagaal iyo muqaawamo toosa ay kala hor yimaadeen ciidankaas oo duuliyaasha waxba ay u kala socon waayeen rabitaankoodii iyo maaragtay khidadahoodiina ay maaragtay sida wax badan ay ku fusheen. Marka waxa u muuqatay inay maaragtay ay u baahan yihiin isbeddel inay ku sameeyaan hawlgalkooda, magaca ay u bixinayaan inay isbeddel ku sameeyaan si ay maaragtay u saameeyaan aragtida dadka Soomaaliga ee qofka Soomaaliga dariiqa maraya uu ka qaadanayo duulaankan iyo askartan ee waddanka joogta, danaha dowladahaas ama kuwa deris iyo xabashaha aadeen ama reer galbeed iyo kuwa ka dambeeyo ayagu dhankasta daba fadhiya ha ahaadeen. Sidaa darteed waxaa lagu qasbanaaday in ciidamadan Itoobiyaanka iyo wadamada lamidka ah ee Kirishtaanka ah ee cadaawadda soo jireenka ah ay ummadan Soomaaliyeed kala dhexaysay cadowgana ay u yaqaanaan inaysan meesha waxba ka keenaynin, ay ku baaba'ayaan, wax u soconayaana aysan jirinin. Dowladdii daba dhilifka ahayd oo maaragtay la rabay inay meeshan ka hirgeliyaan aysan cagadhiganaynin inta ciidamadan maaragtay ay yihiin kuwa barnaamijkeeda hormuudka ku ah. Sidaa darteed waxaa loo baahday magacan AMISOM dowlado maaragtay inta la isku dayayo ama suurtagalka ah ka fog ama aan ahayn dowladaha xuduudda la leh dadkan Soomaaliyeed muslimka ah dhulalka ka haysta taariikh ahaan Soomaalidu ay xasaasadda ka qabto cadaawad u haysato. Waxaa marka sidaa ku hirgalay hawlgalkan oo magacan AMISOM loo bixiyey. Waxaa loogu yeero Security Council-ku 20 February 2007 ayuu wuxuu ansixiyey in midowga Afrika oo maaragtay manduumadaba dhilif oo asaga danihiisa u adeegta ah reer galbeedka danihiisa u adeegta ah inay sameeyaan ciidankaas dowladaha Afrikaanka ka kooban sidaana ay ugu bedelaan xabashadii ku soo duushay ku jabtay xamar iyo koonfurta Soomaaliya lagu jabiyey ama lagu laayay. Taariikhdu markay ahayd san qiyaasayo 6 March 2017 ayay dowladdii daba dhilifka ahayd Cabdulla Yuusuf madaxda ka ahaa saxiixday muamaradaas iyo duulaankaas reer galbeedku ay maaragtay wadeen khidadiisa lahaayeen Afrikaankuna maaragtay ay maaragtay calooshadu shaqaysayaasha la isticmaalayo askarta ay ka ahaayeen. Wixii intaa ka dambeeyay hawlgalkaasu saas uu u bilowday, hawlgal magaciisu nabad ilaalin yahay oo qofka maaragtay wadada iska maraya ee Soomaaliga waa ay u badan tahay markuu magaca nabad ilaalin muuqdo inuusan xasaasiyadii uu ka qabay xabashadii duulaanka ku joogtay koonfurta iyo inta badan dhulka Soomaalida xasaasiyadii uu ka qabay midan macnaha inuusan ka qabinin uu maaragtay wax wanaagsan iyo dowladnimo inay dhisayaan iyo inay caawintooda u yimaadeen iyo dowlad Soomaaliyeed rabitaankeeda inay ku yimaadeen askartan iyo ciidamadan soo duulayaasha oo aragtay inuu qaato. Sidaas buu mashruucaasu ku hirgalay ilaa laga soo gaaro maanta oo maaragtay Maajtan 15 sano ay u tahay, iyadoo wadcigu runtii waxa u qabsoomay iyo yoolalka ay gaareen iyo waxa ay xaqiijiyeen hadafkoodii marka la eego runtii meeshii 15 sano ka hor ay taagnaayeen ay taagan yihiin dhan kasta. Markii la soo koobo hawlgalkani wuxuu ahaa ama yahay hawlgal ku bilowday maaragtay si khiyaano ah oo maaragtay maanbedel ah oo ummadda Soomaaliyeed maaragtay lagu khiyaameeyey meeshana looga saaray in badan ilaa xad aragtidii ay ka qabtay ciidamada shisheeye ee maaragtay waddankoodii kusoo duulaya yoolkoodu yahay inay dowlada daba dhilifa u adeega danaha dowladahaas maaragtay ciidamadan soo dirsaday ee khidada ka dambeeya in laga hirgeliyo nidaam islaami uuna meeshan ka hirgelinin nidaam Soomaaliya dhisatay oo ayadu maaragtay ay la timid oo maaragtay danaheeda ay ku ilaalsanayso oo u adeegayo uusan meeshan ka hirgelinin shariica islaam iyo isku xukunkeed iyo wax la mid ah aysan meeshan ka hirgelinin. Dowlad daba dhilif ah oo marka koobaad xabashada dariska la ee Kirishtaanka daba dhilif u ah, marka labaadna danaha reer galbeedka iyo dowladaha gaalada daba dhilif u ah in meeshan laga hirgeliyo runtii waa hawlgal iyo qorshe sidaa ku bilowday ilaa haddana sidaa ku socda. Wayahay maxay AMISOM marka ku soo kordhisay duulaankooda isbahaysiga ah ee ka dhanka ah Soomaaliya marka loo eego tacadiyada ay geysatay iyo waxyaabaha ay ka dhaxleen duulaankooda? Waxa koobaad ama horta ugu muhiimsan oo ay ku soo kordhisay magacan iyo maaragtay ballaarinta hawlgalka la ballaariyay ee dowladaha kala duwan ciidamada laga keenay ee xubnaha looga dhigay wuxuu yahay horta in qidaagii laga bedelo iyo maaragtay hugii la huwinayay ee duulaankan laga bedelo oo halkii maaragtay duulaan Itoobiya iyo Xabashi keligeed ay soo qaatay oo waddanka ay ku soo qaaday xamar ay ku qabsatay caasimada ummadda Soomaaliyeed uu ka ahaa in loo ekeysiiyo hawlgal ka shaqeynaya soo celinta ammaanka iyo dowladnimada ummadda Soomaaliyeed yoolkiisuna yahay inuu maaragtay gacan adag ku qabto kooxo iyo dad shakhsiyaad lagu tilmaamayo inay yihiin kuwa dowladnimada Soomaaliyeeda iyo nabadeeda iyo horumarkeeda ee hor taagan ee argagixiso iyo waxyaabo la mid ah ee magacyo la mid ah ee lagu tilmaamay ee adduunka iyo dadka Soomaaliyeed intiisa ma aragtay ama ee caalamkan iyo waxa jira aan la soconin ama taariikhda iyo waxa dhacay jahilka ka ah ee ma aragtay ee lagu khaldiyay marka waxa ugu badan ama ugu muhiimsan ee uu soo kordhiyay hawlgalkan iyo magacan iyo qaabka agaasinkiisa iyo xubnaha uu ka kooban yahay markii la eego waxa weeye inuu hoggi ka bedelay duulaankii asaga ka horreeyay ee xabashadu ma aragtay ay ma aragtay hormuudka u ahayd ama ay ciidanka ka ahayd ee ay ugu fuliyayaasha tooska ay ka ahaayeen maxa u qabsoomay haddii ay su-aashu noqoto ama maxay kala kulmeen runtii waxaan aaminsanahay ilaa hadda wax u qabsoomay howlgalkaas qorshayaashiisu ay ahaayeen in nidaam meeshan ka jiray oo colala ahaa meesha laga saaro nidaam la rabayna meesha laga hirgeliyo yoolkii sidaasaa markii la eego waxaan aaminsanahay wax u qabsoomay ilaa hadda ma ay jiraan xilligii ay gelayeen maxaan ku yiraahdaa xamar ay gelayeen waxaan wada ognahay dhulkii maaragtay nimankii islaamiyiinta ahay oo shareecada islaamka yoolkoodu ahaa in wadanka lagu maamulo dhulkii ay haysteen intuu ahaa baan ka wada dhareegsanahay 15 sano dhulka ay haystaan ama ay ka taliyaan ama nidaamka islaamiga uu ka taliyo ee sharcada islaamka lagu maamulo inta uu la egyahayna waan la soconaa waxaan la soconaa maanta buuraha goolis iyo ilaa sanaag maaragtay howlgallada kasoo bilowda inay Mombasa agteeda ay maanta maalin kasta ribootyadu aan maaragtay aragno inay ilaa laga soo bilaabo buuraha sanaag iyo goolis ilaa Mombasa maaragtay wax ku fidsan inta u dhaxaysa inay yihiin xilligaas inta ay gaarsiisnaayeen waan ognahay marka runtii nidaamkii ay dagaalka kula jireen oo qorshahoodu ahaa inay meesha ka saareen xaqiiqada iyo waaqic waxayna tusayaan inuu bulaalay guuleystay dhulkii uu haystay dhulka badan uu maanta haysto maamul ahaan awooddii uu xilligaas lahaa ama khibraddii uu lahaa ama aqoontii uu u lahaa qaab maamulka mid ka badan inuu maanta u leeyahay dadkii taabacsanaa mid ka badan inay maanta taabacsan yihiin askartiisu maanta inta inay ka badan tahay hadalkiisa iyo aragtidiisa iyo maaragtay doodiisu intay gaaraysay maanta meel ka badan inay gaarayso aqoonsiga iyo maaragtay ictiraafka iyo xushmada uu ka haystay adduunka iyo ummada muslimiinka mujtamacaadka muslimiinta mid ka badan inuu maanta ka haysto inuu maanta ka mid yahay qalcadaha muhiimka ah ee mujtamacaadka muslimiinta oo ay maaragtay ay ku xisaabtamayaan inay ay dhufeysyadeeda muhiimka ay ka mid tahay dhanka kale mashruucii la doonayay ama qorshuhu waa in la furiyo waxaan aragnaa ama aan wada ognahay inta uu maanta ku kooban yahay xamar oo maaragtay lala maamulo oo runtii xaqiiqatan aysan ka talinin madaxdeedii ugu sarreysay maalin kasta ay lagu laynayo aysan ku nabadgelinin maalinna dhaqaale ahaan iyo maamul ahaan iyo xukun ahaan iyo mujtamac ahaan dhan kasta laga haysto oo maaragtay looga awood badan yahay oo looga taageero badan yahay oo looga saameyn badan yahay magaalooyin kooban oo maaragtay gudahooda ay ku kooban yihiin meelo kamid ah iyo madaqada kamid ah oo weerarku 24 ka saac uu ku socdo meesha mujtamaci Soomaaliga ay kala joogaan iyo sida maaragtay intii markii hore xataa ku sirnayd qayb badan oo kamid ah ama aksarkeedii ay maanta aragtay wuxuu yahay iyo xaqiiqadiisu wuxuu tahay iyo danaha dhabta ee uu maaragtay u adeegayo iyo cidda runtii nabartay ama noo keentay ama ka hirgelisay meeshan iyo xaqiiqadeedu iyo rabitaankeedu iyo doonisteedu waxay tahay marka wax ay fuliyeen ama ay yagleeleen ama ay hirgeliyeen ilaa hadda ma jirto oo uu duulaankaas iyo mashruucaas Amisom uu hirgeliyay oo qorshayaashiisii ka furay wax ay meesha ka saareen iyo nidaamkii colka ay la ahaayeen inay burburiyaan rabitaankeedu uu ahaa rabitaankoodu uu ahaa ay u dhimeen ama ay ka qaadeen ama ay ka nusqaamiyeen runtii ma jirto marka waxa ay soo kordhiyeen ilaa hadda marka la soo koobo labada qodob ama halka qodob oo isaaran baa lagu soo koobi karaa waagay maxamuud ugaas waxaa la sheegaa ciidamada ku howlgala magaca Amisom in ay gaarayaan 22,000 oo askari warar kale waxa ay sheegaan 24,000 inay gaarayaan tiradaasi maxaa ka jira xilli aynu ognahay in Kenya iyo Ethiopia ciidamo aad u badan ay ka joogaan Soomaaliya horta tirada dhabta ah oo maaragtay ciidamada dowladaha Afrikaanka iyo dowladaha shisheeyaha wadanka ka joogta waxa hadda إن ما ركتي استراتيجية صح لها لهايو إن أما أن شيء كرنا أما أن وقع أن حتى قياسي كرو إن أما أن أوجه هي مجرته إن وحي صدقكو وذا أوجهين أما أي كدرك سينهين مركز ترى ذا لغوشة إذا ما داسو إن أي ما ركتي بقول كيبا إن بقول أي كبدينهين أي ترى كسر لما لام إذا أما كل بتشي برميسة أي ما ركتي دورة ذا إن يوتا ما ذاك لدون أي وطن كشوكت إتوبي وكالات صالحان أو كون أو أمي صمت كاملة أي شيء تأني ودنك كتشوجان هل كان قياسي كرنوح كنتم كن كبدن إن مارت أني ودنك كتشوك توك ولا ذاك الدوان مارت أي كفريزين أو سر جذا كل دوان أي كليهين مركا وبين عد وأرين أن وحبك تشرنين وأرين أن صور تقال أهين إن مارت إن لبيا لو تكون كليه أي كتشوك تو أهين أمي سوم يدور لهس أنت كين يا كتشوك تكليها كبدن لبيا لو تكون أو كسول بتشبارنتا أنت يتوبي كتشوك تكسول بتشبارنتا inta maaragtay dawladaha reer galbeedka iyo mareekanka iyo ingiriiska iyo isbaheysooda ka joogta in maaragtay ku dhaw ama ka badan in dawlad iyo maaragtay wadan uu san ciidan ka joogan runtii meeshan waa yar yahay ama sirtoon ha ahaadeen ama ciidan rigli ha ahaadeen in ciidan boqolaal kun gaaray in ba runtii aan wada ognahay inuu maaragtay duulankan ee qayb ka yahay in waxa ay maaragtay dagaalka kula jiraan uu yahay koox in runtii بقول كيبا ترى أهان بقول كيبا وين بيسنتي أما بقول كيبا هل إن ما رأيت أودي كانت ترى أهان إن أودي كانت إن بدنا ده عشان يطبعن كأهين اللي صور تاعنا إلى هذا نوح ما رأيت نتيجة إن أن لقى جارين وأرين تاريخ ده نظا يتاريخ الإسلام كح بدن كتشرته وأرين تصالة وأه إن قودة يعودة إسلام نمضى يدين تن وأي ما رأيت يتطكي يعدي يمجتمع كوقنا أو قاتو آمنة أي ما رأيت أي سين أيسو وأود يا ماركت أرين أي جار ليهين أما أوجار أليهاي أما سجارة أي وقصن تنتهي تاريخ أمدن مسلم كأ سينة تريدو أنت أنت أمدو أي دين تهدان هاي ستو أي كعزيز انتهاي أو أي ماركت قيادة هذا يا ماركت عزيز هذا إن أي كجران مركا أرين تاس يا ترى تاس إن لقش إذا ما داسو وأرين وحبك ما كجران een runtiina aqalku u diidayo qofka Soomaaliga ah iska caadiga ah wadada iska maraya uu ka qiyaasi karo inta maaragtay ee gaari ee maalinkii ee aqmarta uu ka qiyaasi karo tirada ciidamada wadanka ka jooga watay amisom military ahaan ma ku guuleysatay howlgalkeeda Soomaaliya een waxan isleeyahay su'aashaasi waa sadar muuqda su'aal ka dhan een amisom waxaan ognahay in een wax kale baa intee iska deysid saldhigyadeeda een saadka diyaarad loogu kala gudbiyo ee ay xataa ka qoosteen إن أي كواريد قفلنا أي مارك استعمالنا إن سدا سات كيسكو جارسيان مركا أيضا إن أودي واي أما تبرتيسو أي مارك تأي سان جارسيسنين إنه سات كيسكو قد بيو إن كل مجاري وحنا مثلا إن أي تاي سؤال مارك تجاوبت هذه وضعته إن شان طبعا كاسانو أي ودن كاتشوجنا تشوجين أما أي دولان كاس مارك تاي إن هرمود كواهاين إن مالها أي جارين iy maaragtay magaalooyinka ay ku sugeen ay maaragtay haystaan iyo waxa u qabsomay askari ahaan iyo xataa meelaha ay degan yihiin een ba maaragtay arintaas laga akhrisan kara ama su'aashaas jawaab u ah een dhimashada tirada badan iyo kumanaanka askari ee ay meeshan ku waayeen een ba maaragtay jawaabta arintaas way ku jirtaa kumanaanka een maaragtay uga dhaawacmay een bay meeshan ku jirtaa een meelaha tusaale ahaan telegramka channelada aan kala socdo een wararka aan kala socdo markaan qiyaaso waxaan is dhahaa bishii wax ka badan 25 maalmood ayaa maartay askar looga laaya shabeelada hoose iyo shabeelada dhex iyo maartay jubooyinka askar looga laaya howlgalka Amisom iyo meelaha la midka marka een bishii shanbari uun oo kamid ah baad waxaad moodaa ama la oran kara isku celcelis ahaan anoo runtii badiyay in maaragtay aysan la kulminin wax dhimasho ah oo markay ugu yaryihiin ama ugu fiican yihiin ay dhaawacun la kulma marka dhiman wadcigoodu saas yahay iyo ciidan wadcigiisu saas yahay oo xabadi ay ku socoto asagii oo difaac ku jira oo biyihii ay cabayeen iyo briiska ay cunayeen diyaaradi u keenayso dhaawacoodina helicopter uu lagu qaadi karo runtii inaysan guuleysan iyo fashilka ay ku jiraan iyo maaragtay guuldarada ay maaragtay la nool yihiin wadcigoodaas iyo maaragtay xaaladda haysata ayaa ka cad taqaariirta ay ka sameeyaan maaragtay xarumaha reer galbeed ku leeyahay daraasaadka ka sameeya arrimahanu dagaalka AMISOM lagula jiro asymmetrical war bay ku magacaabaan dagaal hal dhinac ka socda. Marka waa dagaal un ayagu un weerar lagu leeyahay, marka nin weerar un asagu lagu yahay ee difaac ku jira ee maaragtay dhufays un ka soo jeeda guuli waa ka dheer tahay, ma guuleysan karo, suurtagalna ma aha inuu ka guuleysto ninka asaga un weerarka ku ah. Gabagabada diiradda ayaan isla soo gaarnay Maxamuud uga su'aasha ugu dambeysana waxa ay tahay muxuu yahay dardaarankaada ugu dambeeya? Gabagabadii waxaan ku soo gabagabeynayaa laba saddex qodob xilaayga karsiyo. Tan koowaad, ummadda Soomaaliyeed meelaha iyo waxyaabaha faa'iidada ugu badan iyo casharada ugu badan ay ugu jiraan oo ay ka helayso ay ka baran karto waa taariikhda. Maanta labaatan iyo laba sanadka 2021 baa bil ka hor dhammaaday. Sanadka 2022 bilow ah, 100 sano ka hor, hal qarni ka hor keliya, taariikhda haddaa dib u fiirisid wadciga kaasoo horbaxaya, manduumada ka hor, manduumada magacyada kala duwan leh ka hor imaanaysa ee maaragtay waddankan ka jirtay, magacyada kala duwan ee maaragtay ciidamadii waddankan duulaanka ku joogay ay lahaayeen, ciddii la shaqeynaysay magacyada ay lahaayeen, doorkii ay ciyaarayeen, shaqadii ay hayeen, yoolka ay lahaayeen dadkii waddankan maaragtay xilligaas ciidamadu ka joogeen ee duulaanka ku joogay. Haddaad fiirisid waxa kuu soo baxaya ee kuu sawirmaya boqolkiiba boqol waa wadciga maanta aan loon lahay qarni kadib. Maanta AMISOM baa waddanka joogta oo maaragtay dowlado badan oo Afrikaana ka kooban, caawimaad toosa mid ciidan iyo mid logisticba ka hesha wadamada caalamka guud ahaan say u dhan yihiin, cadaan iyo shiinays iyo eeshiyaan iyo cid kasta, Afrikaan, Hindi, cid kasta baa maanta maaragtay airportka xamar askar kala soo degayso oo hawlaheeda iyo mashaariicdeeda iyo mu'aamaraadkeeda ka fulinaysa. Intaas baa ka jirtay iyo in la mid ah qarni ka hor waddankanaga sidaan uga jirtay. Soomaali dabadhilifo magacyo kala duwan leh baa la socotay, askar u ahayd maaragtay magacyo wanaagsan la baxay oo sheeganayay oo maaragtay yoolal iyo waxyaabo wanaagsan dadka tusayay oo ku beerlaxowsanayo dowladnimo u sheeganayay oo inay horumar iyo baraare gaarsiinayaan ayagoo gumaysigii waddanka gumaysanayay maaragtay askar u ah u sheegay sida mujtamaca intiisa badan ku duufsanayay. Maanta AMISOM haday joogto 100 sano ka hor, The King's African Rivals ciidan la dhaho oo Afrikaan maaragtay u badan laakiin Hindi iyo nimanka Singasingal dhahayay ay qayb ka yihiin baa maaragtay waddanka naga joogay oo duulaankaas qaybta ugu badan iyo doorka ugu badan ku lahaa oo waranka afkiisa ahaa oo maaragtay qabiil kasta oo Soomaaliyeed iyo gobol kasta oo Soomaaliyeed ugu weeraray oo lagu burburinayay oo daraawiish dagaal kula jiray. Waaqicu asagu maanta sidiisii ah buu na hor yaalla. Markii lasoo koobo, marka waxaan u baahanahay ummadda Soomaaliyeedna ay u baahan tahay waaqicaas iyo taariikhdaas iyo maaragtay xaqiiqada ay la nooshahay iyo taariikhdaas oo noqnoqonaysa iyo soo celcelinaysa inay wax ka barato, fahanto, makhrajkeedana ay raadiso oo ay garato wixii shalay iyo daraad iyo tii ka horreysa looga baxay keliya inuu yahay inaan lagu sirmin tirtiroolanimada manduumadan caalamiga ah ee gaalada ah ee maaragtay duulaanka dumalaamada kala duwan taariikhda aad ku dheer ku soo qaadaysay ama ku waday mujtamacan iyo ummaddan Soomaaliyeed iyo dhulkeeda iyo khayraadkeeda ku waday in la garowsado inaysan suurtagal ahayn dal Afrikaan ah oo maaragtay doofaarka cuna nabad uu ku keenay oo uu ku dhaliyay oo ama uu ku ilaaliyay inaadan ku baraarayn oo ku shaqaysanaydo maaragtay barwaaqo aadan ku helayn oo ku soo xanayn oo ku soo toosayn in la fahmo ayay baahi u qabtaa ummadda Soomaaliyeed in lagu qanco in waxyaabahan iyo magacyadan iyo maaragtay ururadan kala duwan maaragtay ay yihiin isbeddello un lagu sameynayo iyo la huwinayo hal duulaan oo taariikhda aadka u dheer lagu hayay waddankeeda loogu socday, qiyamkeeda in lagu burburiyo loogu socday, diinteeda in lagu burburiyo loogu socday, nidaamka islaamiga ah ee ay ku qanacsan tahay ee ay tamaninayso inay maalin un hirgeliso in lagu horistaago maaragtay yool laga lahaa inay arintaa fahanto. Waxay kale oo ay Soomaalidu u baahan tahay inay ka waantoodo ismuuqashada iyo is-aragga dhexdeeda oo maaragtay ka mashquuliyay kalana dhantaalay oo maaragtay runtii wiiqay awooddii mujtamac ee maaragtay ummadani ay lahayd. oo ah casabiyada iyo waxyaabaha ka dhalanaya casabiyadaas oo ay keenayso awoodi ee mujtamac ee ay dadkani lahaayeen oo maartay maanta qiyaasiin lahayd inay duulaan kasto oo lagu soo qaada iska dabciso wadankeedana ay xor u ahaato iyo maamulkeeda iyo diinteeda iyo nidaamkeeda inay xor u ahaato qiyaasiin lahayd maartay meesha ka saaray oo caqabadaha ugu weyn maanta ee hortaagan kamid ah inay maartay ay ka waantood arintaas inay garato inay ayadu maartay dad muslima oo dhankasta halka een maartay ay yihiin dantoodu iyo maartay mustaqbalkoodu iyo rajadooduna ay ku xiran tahay sida ay uga midoobaan ama ay maartay u hor istaagaan een maartay damacyada iyo duulaamada een uga imaanaya dowladahaas iyo wadamadaas iyo ururada caalamiga ah oo muddo aad ka dheer een arintaas soo waday ilaa haddana aan ka qoosanin waxaan u baahanahay inaan fahanno een xaqiiqada iyo doorka dhabta ah ee ay leeyihiin Soomaalida ugu yaraan muddada qarniga ah een u soo adeegaysay oo daba dhilifka u ahayd een maartay manduumada caalamiga ah oo xaqiiqatan gumaystaha ah een maartay isla dowladihii ah xilligaas ilaa maanta 100 sano kadib ee daba dhilifka uu ahaa waxay xilligaas 100 sano ka hor ah ay maartay fulinayeen ama ay u taagnaayeen ama ay ciidanka ku ahaayeen oo dareeska u gashanayeen maanta u gashan 100 sano kadib een in la fahmo xaqiiqadooda sida loogu dagan yahay aan loogu dagmin een loo arko waxa ay yihiin iyo maaragtay dadnimadooda iyo inaysan wax dan ah een mujtamaaca Soomaaliyeed aysan u haynin bal ay caqabad ku yihiin ama ay qayb ka yihiin duulaanka lagu hayo mustaqbalkooda iyo maaragtay een aayahooda iyo baraarahooda intaas aan ku soo koobayaa waan idin salaamayaa wa salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waagaag aad baad u maasantahay kaasi waxa uu ahaa maxamuud ugaas oo ah aqooniyahan ku nool dalka dibadiisa isla markaana marti ku ahaa barnaamijka diirada jimcaha oo todobaadkan aynu diirada ku saarnay shirka dhacay Addis Ababa oo lagu go'aamiyay in Amisom laga bedelo magaca oo loogu yeero Atmis barnaamijka la mid ah intaynu ku kulmi doono dhammaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanilla wa salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh ayyuhal muslimu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين